Ти б, Христинко, вечерю яку злаштували дитині. А то тільки пару із рота годуєш. А от цього сита й буде, еге. Не треба, я не голодна, дякую вам. Мой справді, Степанидо, схоплювалася заслона баба Христина. Та, Боже ж мій, не голодна я. Сходи, сходи, Христе, сметанки внеси. Може, і я поласую. Баба вихопилася з хати. Куди вони пішли, діду? В льох. Де ж може сметана стояти? Невістка спасибі внесла глечечок і к неділі. То й стоїть, еге. Видивився на дівчину. Ану, встань, дочко. Та по хаті пройдись. Нащо, діду? Устань, устань, поки баби Христини нема. Здивувавшись, сповнила забаганку дідову, пройшлася по маленькій хатині сюди та туди. Тепер сідає, задоволено крякнув дід. Навіщо це вам? Усміхнулася Степанида, почервоніла. Не кажи бабі Христині, ні, Боже мій, Як дві краплі води схожа ти на Гафійку. Як дві краплі трясть його матері, нехай. На яку Гафійку? Почулися кроки. Чш! Приклав палець до губів. Потім докажу. Або й ніколи. Увійшла баба Христина. Спав би ти, Петре, ніч зайшла, хоч око виколи. Ледве знайшла. Та певно, що ляжу. Не хотілося сметану прокисло їсти. Ситий і без сметани. Щасти тобі, дочко, сказав і поліз на пів. Світало. Коли покинула Степанида гостинну господу діда Петра та баби Христі. Хотіла побачити Ганку, але та ще спала. Вийшла на обійстя і, роззираючись довкола, чи не примітив хто, та чи не йде Данило, надбігом пішла до Олелька, аж на той кінець браного поля. Наталка Розумиха не примітила, як зіскочила Степанида з Ридвана, не заїжджаючи в подвір'я, як чорним ходом кралася до будинку. Не примітила, але в саду око в око зустрілася з перестрашеною дівчиною. «Ти?» «Я?» «Так-так», – похитала головою. «Починається дівуваннячко. Пустилася берега, дівчина». «Ніякого берега я не пустилася. Перестань! Не смійте кричати на мене, я вам не наймичка». «А хто ж ти така, може, дочка?» «Тиняєшся по ночах. Щось його мені не вистачало. Не дарма ж і Пантелеймон до тебе добивався. Свята та Божа на чорта схожа». Це вже було занадто. Степанида в чому стояла, вибігла з двору і пішла в напрямку Карпового хутора. «Степанидо, дочко!» – гукнула Лелька. Але дівчина тільки рукою махнула. Пішла. Олелька підступив до Наталки і розказав їй чистісіньку правду. «Марно виходить», – образила дівчину, – «шкода». Гарна була робітниця. І накинулася на Олелька. «Та й ти добрий! Чого ж не заступився?» «Думав, гірше буде. Гірше, гірше!» – бурчала. «А що ж тепер чинити будемо?» «Я думаю, догнати Степаниду та назад вернути». «Не те, не те!» Образилася вона на мене. Горда вона. «Але щось треба робити», – проясніла очима. «Ага, ось що. Дожени її Ридваном і одвези до Віри. Їй якраз наймичка потрібна. Марно, марно на сироту напалася. Як же я так? Їдь, Олельку». І Олелько не забарився. Віра Григорівна зраділа дівчині, навіть обняла. Кілька тижнів прожила у дараганів Степанида, обулася, призвичаїлася. Жити можна. Скоро студена зима зайде, не холодно буде Степаниді, а як пригріє весняне сонечко. Коли б тільки батько вернулися, а Данило? Як йому вісточку подати, що я в дараганів? Якщо навідається до Розумихи, Олелько скаже, та й сама Наталка. А як не навідається? Чи не застане нікого, ні Олелька, ні Наталки? Тоді весни ждати треба. До дараганів зачастив гість, якийсь полковник Шварц. Часто обидва полковники за картами засиджувалися чи вином допізна пробавлялися. Степанина приносила те вино з Льоху. Чула, як отой самий гість Дараганів казав у спину Степанині: «Майнгот, яка дівчина!» Про цього Шварца Віра Григорівна розповідала Степаниді, коли вони сиділи якось самі в господі. Таке. Карл Іванович Шварц, як він значиться в офіційних паперах, німець, виходець з бідної родини. Приїхав на початку 40-х років у Петербург шукати щастя. Був музикантом, заробляв мало і жив бідно. Безперечно, що Шварц намагався знайти таку роботу, яка принесла б йому достаток. На той час група російських купців підбирала годящих людей до мандрівки в Китай, і Шварц, не затримуючись, поїхав. Повернувся не з малими грошима і міг деякий час прожити безбідно. Та всьому приходить кінець. Гроші розійшлися, мов кола по воді. Шварца прилаштували в Академію наук на роботу, але з дуже малою платнею. Прожити на неї він не міг. Випадково Карлу Шварцу поталанило. Він познайомився з лейб-медиком великої княжни Єлизавети Петрівни Листоком. Листок вбачав у Шварцеві людину пронирливу, практичну, а тому й вирішив скористатися з його послуг. Лейб-медик у загальних рисах розповів Шварцу про план перевороту і доручив йому підкупити гвардійських солдат, сприяти Єлизаветі посісти царський трон. Шварц узявся за справу з надзвичайною спритністю і рішучістю. Робота не пропала марно. Переворот закінчився щасливо для Єлизавети і для Шварца. Імператриця подарувала Шварцу великі маєтності і призначила армійським полковником. Це був лише почесний титул. Карл Шварц ніколи не був на воєнній службі. Жив полковник переважно у своїх маєтках в Росії, але інколи наїжджав і в Україну. «Дивний він якийсь», – вислухавши Віру Григорівну, сказала Степанида. «Скоро він поїде. Маєтності тут у нього невеликі, один тільки хутірець. Потерпи трохи», – розуміючи, сказала Віра Григорівна. «Чого терпіти? Досить нагорювалася, піду від вас. Проти ночі, краще вже завтра вранці». «Завтра?» – подумала, похитала головою. «Може, і завтра?» Карл Шварц запросив до себе в гості подружжя Дараганів. Поїхали з неохотою, не посміли відмовити. «Не боріться, Віро Григорівно», – шепнула Степанида, коли Дарагани виходили з хати, щоб їхати в гості до Шварца. «Не покоюсь я чомусь. Так мені додому хочеться». «Не заберемося», – так само тихо сказала дівчині господиня. В гостях у Шварца, про це дівчина дізналася пізніше, гуляли довго. Господар настоював, щоб пили більше і більше, вигадував тости, після яких не випити не можна було, а хто не пив, господар ображався, змушував. Особливо ретельно стежив Шварц за Дараганами і начастував їх так, що вони в нього зосталися. І на ніч втративши тяму. А сам Карл Шварц горілки майже не пив, зате води спожив того вечора таки чимало. А коли аж під ранок знетямлені гості попадали, хто де сидів, полковник Шварц запріг у сани коня і виїхав з двору. Степанида спала тривожним сном, чекала господарів, але їх не було. У хаті вихолодилося, пішла в клуню узяти дров, щоб розпалити груби. Чула, що хтось під'їхав до воріт. Збодьорилася: «Слава тобі, Господи, вернулися», – подумала. В одному засторонку в клуні сіно для коней, у другому – дрова і всяке. Наклала дрова, потім згадала, що і сіна ж треба для коней насмикати. Взяла вила, смикала, злежала сіно. І в цей час зайшов у клуню полковник Шварц. «Гутен морген», – привітався і скрикнув захоплено: «О, майн гот! Чого ви?» «Всі приїхали?» – спитала Степанида, інстинктивно відчувши щось недобре, бо перехопила незвичайний вогник у полковникових очах. «Швидко не приїхать. Лягли спать. Ми з тобою один», – хвилюючись виказував Шварц свою обізнаність з української мови, і йшов до дівчини. «Не підходьте», – скрикнула Степанида, але полковник Шварц не для того їхав, щоб зважати на цноту вродливої наймички. Боротьба тривала довго, і скінчилося тим, що Степанида прохромила вилами полковникові Шварцу живіт. Немов знетямлена вихопилася із клуні, Шварц, тримаючись руками болящого місця, побіг за дівчиною, Степанида глянула сани і кінь тікати. Сіла на сани, в'йо! Шварц поспішав на гінці, накульгував, потім спіткнувся і покотився у занесений снігом яр, укрився з головою білою піною. Степанида мчала, не оглядаючись у заметіль, тікала від самої себе. Горда і щаслива зайшла в материну кімнату Уляна. Варка сиділа сама не своя. А вона довго розмірковувала над долею дочки, порівнювала її з дружиною графа Аспазією, і їй ставало страшно. Освічена, вихована, а Уляна? Правда, вона ще майже дитя, у неї все попереду, вчитися буде. Вчитися? А хто її вчитиме, граф? Він і вчену он до могили довів. Бо як же можна так швидко згоріти? Не хворіла, на здоров'я не скаржилася, і на тобі похорон. Щоб часу із дочкою такого, Боже, що вона каже? Гурій і Павло поїхали за покупками на весілля. Уляна з нареченим у кабінеті ведуть розмову. Дай Бог, щоб і Уляна в люди вийшла. Варка плаче з горя, з радості. Сльози затуманюють зір. Чи то вечірні сутінки відобрали очі. Та от в кімнату вбігає Уляна. Яскравіше горить лампада біля божника, розступаються стіни, і обоє стають щасливими, мати і дочка. «Доню моя!» «Ви наче не раді?» «Рада дуже, а сльози?» «Горе людське вічне, а щастя коротке і нетривале, з біди та у горя у щастя ступити – блаженство райське, а й щастя в гори – мука смертельна. Про що ви, мамочко? Не дай того, Господи, але...»